الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبة کی اصلور بابونو کی چاول کی بیان و بحث دو مشرکینو اتیشت آیاتونو کی حضرم کے بحث دالی کتابو ودیرشم آیات پوری حضرم کے دو ودیرشم نا تردی او کمسل پوری منافقین و بحثو حضاغی خباستنو او دی سلم نا ترخیر پوری دا حصہ کے دو مومنان و احوال او خاص کر داغی مجاہدینو چه تبوک کی شرک شیو داغی درے قسم بیانی داغی درے قسمنا ذکر کئی اول سابقین اولین او دویم مسرعین فی التوبہ خطائی و غلطی تی نشیوان لیکن دیر ذریعہ توبہ ویستا 102 کی دداغی ذکر دیو آخرون اعترفو بی ذنوبیم او دریم قسم متاخرین فی التوبہ داغی ذکر کی 104 کی وآخرون مرجون لعمر اللہ اما یعذبهم و اما یتوب علیهم لدری قسمی دو مجاہدین و دو مومنین حری و سربا منافقان و ذکر کی مخکد مخلصین و ذکر نور بسید منافقین و داغی قباحت و بیانی ابیا داغی ته او خاص فتنه ذکر وکي چې مسجد زرار دی زه پیغمبر د دشمنه او دعوت ته پر ازه جوړ کړو او وی ته نوم یې خو د مسجد داغی حال بیانې بیا ورپسې او دری اصول چغې کی ترغیب دے حقیقت کې جہاد فی سبیل اللہ تا مطلقاً کا جہاد بالسیف دے او کا جہاد بالحجاج دے والسابقون الاولون او غاچ مخک شوی دی اللہ دین تا او اول دی پا ایمان راوڑو کے یا سابقون مخکې شوی دی ایمان تا او اولی په داخلي دو د جنت کې من المهاجرین والانصار چې هغه درې قسمه خلق دی مهاجرین دی مکی والا چې هجرت یې کړې انصار دی مدینی والا چې دی له ځای ور کړې والذین اتبعوهم او بیا د دې غو تابعین دي چې دې تابعداري کړي دا دنیا کې نړې رام دي تر قیامت پورې دا ځ خلکو لر شامل دي چې دې تابعداري کړي دا دې په قدم یې قدم یې خره به احسانن او په اخلاص سره نو ټول حکم دادی چې رضی الله عنهم الذين رضا شوی و رضوا عن اور دیو دا الله نه رضا شي او تیار کړې د دې لپاره جنتونه چې ویږي بالاندې دا غینې نهرونه همیشه وی پاره کې همیشه دا کامیابې دې ډېر لوی مهاجرین او انصار اولین سابقین څوک دي نو اول خلفا دي اربع بیا ورپسې عشره مبشره چې غیلا پیغمبر زیر ورکړیو په جنت سره په دنیا کې بیا ورپسې بدرین دي بدر کې شریک شیو او بیا ورپسې احد والذی بیا ورپسې حدیبیه والا بیعه الرضوان دا مصداق دی دو سابقین اولین چې اول اطلاق د دې آیاتو په غی باندې کیږي او الذین اتبعوهم چې د دې تابعداری کړي خو به احسانن شرط او سره یې معنا کوي قرطبی چې د الذین یتبعون فیه من افعالهم و اقوالهم لا فی ما صدر عنهم من الهفوات و الزلات تابیداری بے پتی کی کئی چداغی کم حسنات اقوال و افعال صادر شوی او پاگی کنا چداغی نس غلطے و خطائے شوی اگر دی تبوک کی چدا بازو نشوی آگی کم ورپس نزی چو جہاد نپاتی شی اذ لم یکونو معصومین خطائی خوکی صحابونا معصوم خوندی سباگی کم بیتابیداری نکی ابو بکر جساس اموی چه هو ان یقتدو بهم فی الاعمال الحسنت و لا یقتدو بهم فی غیر ذالکہ امام رازی اموی فی الدلالت على تفضیل السابق الى الخیر على التالی دیکھوی دا هر اغا بندہ فضیلت ثابت شو چاو دین پیوکار کے مخکشی دا خلقونا لینو دائن الے بسبقی ذکر دے چی مخکش نلور رہ دعوت ورکو دا جر ذکر دیر شو والتالی تابعون لہو اندې اتباع دا معنا چې صحابه او اتباع لازم ده کنه زه دې کړو کدي د بشارت او بشارت کې خصوصیت دا او کچې تحت هاي وي منې په ګرانوړو نور کې هو تجري من تحت ها او دلته کې تحت ها شو منې تل ریکو دا تنبیح دا پا قرب باند چاہ جنت دی تا دمر نیز دے دے چا تحت آئے ہوئے نور پسی ذکر کی دا منافقینو چکل عزیز ذکر ہوکو سابقینو نور پسی دا منافقانو حال وممن حولكم من الاعراب منافقون بعضی دا اچانا چستاسو نچاپیر دی دا کلوالا و باندوالا منافقان دی ومن اهل المدینة او بعضی پا دی مدینی والاو کی مشتا چمچه مدینه کی اسیدون کی دی اگی که منافقان شتا مردو علی النفاق چلیر سخ دی پا منافقت کی لا تعلمهم اے پیغمبراتی نپی جنی نحنو نعلمهم منگے پی جنو نچه مدینه کیو و نبی علیہ السلام پا دی مانا پی جندل چنو منے ورتلو خاندانی ولو پی جندل چرا کمی قبیلی ندی دا سی خوخ پی جندل تو لا تعلمهم سمعنا تی نبی جنی پا نفاق سرا تباغی باندی دا یقین نکے جدا منافقان دی خلکستا پا نزبان دا مخلصین دی نحنو نعلمهم اللہ امونتا تدی علم دے مونگے پی جنو چیدی پدلونو کی نفاق موجود دے گورا نفی کئی دا علم غیب پیغمبرنا چلا تعلمهم سنعذبهم مرتين من باسداور کو دیلا دو زلا یو په دنیا کې او بل په آخرت کې یو زمانہ ایام راتنا کرات تسنیه پارا تکرار دا ثم يردون الى عذاب عظيم بیا به دی واپس کړی شي هغه ډېر لوی عذاب ته دا بل عذاب دی درې ذکر کړل نو بعضی وی دا اول مراد چې دنیا عذاب دی دویم د قبر او دریم د آخرت عذاب عظيم حسن بصری وی عذاب الدنیا و عذاب القبر او روح المانیوی چه دا آیات چه ذکر شو لا تعلمم نحن نعلمم اے پیغمبر تا تپتا نشتا دی خلق دا نفاق یو هازه الایت و نحوها اقوى دلیل فی الرد علی من یزعم الکشف والاطلاع علی المغیبات باقی خلق رد چی غید دی قائل لی چی بازو خلق تا کشف کیگی او اطلاع لکی پا مغیباتو بانده ولی مونگتا ولی نکی بی بمجرد صفای القلب داغی ضرورنا صفا دی دیمان نا او بمجرد صفای النفس داغی طول دروغ دیخوا سو کوئی پلانی تا کشف کی گئی بلتا ولی نکی گئی فرق سا دے اصل کی تولیوشان تے مومنان دی دا فرق پاکی چار آویستا چاہو تا کشف کی گئی بلتا نکی گئی او قرطبیمو یازا یمنعو ان یحکم علا حد بجنت او نار دا آیات منکی دا دینا چه دی چه پا حق که با نداوی چه دا جنتی دی و نداوی چه دا جهنمی دی ولی دم رغت فیصله چه که انتا تا علم شتا پیغمبر تخویلا تعلمهم تی نپی جنی نو بل سوک دی چه اغتا دم را علم را آگه چه اغتا یو بنده دا جنتا و دا دوزخ فیصله کولی شی دا دید پارا آیاتو ندی دا قدی اصلاح کی کنخا نو دا اراده کوم منافقانو باندې. نو بیا ذکر کوي دویم قسم د مؤمنانو مسرعين فی التوبه چې دې تبوک نه پاتې شو یا پینځتنو یا وتنو ابو لبابا و اصحابه ولیکن د دې وجنو پاتې شوی چې ایمان کې څه شکو یا منافقت وبکی او بس صرف د غفلت ته وجینا چې بس ننځو سبازو پاتې نبی چې کله خبر شو چې نبی علیہ السلام واپس راځي د تبوک نه نبی خپل ځانونه د جماعت پښتنو پورې وتړل او وی چې بس یا مونږ په دې کې مړ شو یا با نبی علیہ السلام پرانو دي په خپل لاس نو هفته پورې یا وی هفته پورې دا وی دا سه حال داسه صرف د مانځو د پاره وداغي بیبيانې راتلي او پرانستوې حجمون به کنو بیا بیا او تړل نو اپتا داوی دا حالو نبی علیہ السلام تم چاوي چې دی خوې چې نبی علیہ السلام په خپل لاس مونږ پرانځي وی زما سو کار دی حال چې دی کړی دا نو بس اپتا پس دا حکم راغی ښا آخرون اعترفو او نور مومنان دی صحابه کرام دی چې اقرار کړی دی بی ذنوبهم په خپل جرمونو سره چې موږ نغلتی شوی ده خلتو عملا صالحا واخر سیئا او ګډوډ کړی دی خپل عمل چې سنیک عمل دی چې مخکې کوم عملونه او جهادونه او هجرتونه کړی و آخر سیئا و بل پکراغ بد عمل چیز تبوک نپاتی شو و دو قسم عمل شو حس اللہ و ایتو بالیم نزدیدا چل اللہ پا دیبان دی مہربانی وکیم ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدی مہربان نو آیات کے یو داغید پارا بشارت تے او د عام مومنان د پاره ترغیب دے چې الله د بخنا مناو می زکیږي ابوبکر جساسوی فی هذه الايه دلاله علی ان المذنب لا یجوز له الیاس من التوبه ګناګار لا تنځی جائز چیرا ناومی دیو کے توبینا چیرا نقبلی گیا ما تزان معلوم دیو ما دیر غلطے خطائے کری عرصو چی دیکلی فاللہ ندیویلی چی غفور الرحیم بیا بگی سپاتی شو کہ عرصو دیکلی ہو توبہ باسا نو اللہ بے معاف کی نبی علیہ السلام را گیا پرینستا دمشر ناکامی نو خواه مشر با ناکام کئی کنا خواه کنی اغوی دی نپران زما خواه خو مشر لڈیر ناکام پکار دی مشر خادمی کنا نو مشر دی چر زن تا لوی نسبت نکی خواه مالا با کار کی گی او اللہ با رضا کی گی کلج پرانستو اغی کورونو تلالل ناخپل مالون راویستو نبی علیہ السلام تیوی بس دا واخلا ددی پوجی مونگا پاتی شو چی داکار کو داکار کو اولا نلو تبوکتا بس دا مالو نزا مونگ ندی پکار نلان بل عزت حکم راولی گا چنا خبر دا قانون دا خذ من اموالیم صدقتا واخلا ذې مالونو د دینا صدقه چې څنګه نور خلق دغه سي دین او اخلاق صدقات نه اخلاق زکات نه یادي خیرات صدقات نفلی تطهرهم چې پاک کی دی لرا و تزکیهم او صفا کی دی لرا تطهرهم چې پاک کی مالونه دی بدنونه دی او پاک کی زړونه دی زمرا لوی خیر دینو تلا پنن باندې صدقه ورکول چې ظاهرون پاک شي او باطنون پاک شي وصلی علیهم او دعا غواړه د دې لپاره ان صلاتک سکن اللهم بشک استا دعا دې لپاره راحت زړه دې ډیر خوشاله شي په دې باندې الله سميع عليم الله دې اوریدون کې دار سوفو پار سبان دي دا آیات نه چا غلط استنباط کړی دي چې دا صدقه او غیره خو د پیغمبر پورې خاصو چې الله وی واخلت نه اوس چې هغه نشته نو بل چا له خوې مونږ نور کو دا خو الله غته ویلو خطاب هغه سره دی چې خود قرطبی وی اما قولهم ان هذا خطاب للنبي فلا يلتحق به غيره فهو جاهل بالقران زاسو کړه په قران نه پويږي غافل عن ماخذ الشريعه دېړو د شريعت ته ماخذ نه خبر متلاعبن بالدین دی په دین پور ټوکی وساره کوي نو تا خلق خلاص کوي یې سم ډیر مړانی دي زکاتونه څوک نه ورکوي او خیراتونه او چتو ته لادا وای چې دا هو په انبر له خلق ورکولو اوس خو هغه نشته رکیه د ځان سره بس دا زکه جاهل وی ښا ابو بکر جساس وی لیس المرادو بسودقت الواجبا اگا واجبین دا زکات انما یہ صدقت کفارت لذنوب اگا صدقت چی اگی سر گناہون ریجی اللذی صدرت منهم کم گناہون چی دین شیو نو دا بدا اگی دا پار کفارشی کا نخواہ او دواسی امام رازیم وی عن الحسن انا لیست زکاة مفروضت دا غفرت زکاة ندی مراد خان او بیاو یدلو علا ان اخذ الصدقات الى الامام او دا پکشتا دی چو بکم وقت کی مسلمانانو صحیح امام یی او صحیح مشری ناغه با اخلی د خلقو نه صدقاتو وانه متا ادا ال المساکین اچا چې د ځان نه مشری وکړو مسکینان لې ورکو ادي امام خیال او نساتن لم یجوز انی جائز ان حق الامام قائم چې امام شته نو دا د هغه حق دی فی اخذها فلا سبيل له الى اسقاطه يوعام امتي لسنگ جائز دي چې امام حق ساقط کی او په خپل ځان داغه په دیمه شرکی دا داغه خبره کوي چې صحیح خلفاو دنیا کې خاص کو الم يعلموا ترغيب دي بیا بیا ها چنا امید کوي کې غمد الله ذ رحم نه او بخشش نه او دا غیره پر ډیره سخته ذریعہ صدقه ده چې صدقه رد البلای دې سره الله ډیر بلاګان او ډیر مصیبتونه لري کوي له ګوره علم یعلم ذی زمرن پویږي علم نه وکړي نه دین نه خبر کړي ان الله هو يقبل التوبه عن عباده چه بیشک اللہ دے خاص چا قبلی توبہ دخلو بندیانو پیغمبر تین دی بیلی چه ددہ توبہ قبول کا نه بنده دې دا اوس پته لګي دا خو الله په خپل قبلې هو يقبل التوبه عن عباده شکر نو باسي چې غفور الرحیم تا اغستاتو قبلی ویاخذو الصدقات او اللہ اخلی ده خلقنا خیراتنا عمال ده صدقاتو گورا اغاخلی ویاخذو الصدقات قرطبی بی هادا نص صریح داخت کارا آیات تکنا فإن الله تعالى هو الآخذ لها جل ذا صدق اخلي والمصيب عليها او باغي ولا ثواب ورکي ولي بل چاته سپتره چې دې سوره ثواب کی تا خلا ذاغي پټول باندې پوه دي چې سوره انداز ثواب ولا ورکي وان الحق له عز وجل والنبي واسطه عبادتنا او حق د الله دې کنا او دام عبادت ته مالی دا پیغمبر ته چوي نو دا واسطه شوا اغا سي ذریعہ شوا نور دا حق د الله دې ښا وان الله هو التواب الرحيم او بشک الله دې توبه قبلون کې مهربان ور حدیث چې حدیث نو بالکل د آیات سره موافق او مطابقی چه حدیث کی دانا آگلیو چه صدقتو تقعو فی کف الرحمن قبل ان تقعا فی کف الفقیر سوک چه صدقہ ورکی دا اللہ پا نمس شے ورکی ناغمخ که دا اللہ پا لاس کی واقع شنو بیا دا فقیر لاس تزی تخو نوی نکنا تو خو فقیر ته چواله هټ غلې وانتي ورکړ چواله کنه بلل په روزه ماته وکه او اختر را روان دي خدای مخکد الله په لاس کې پریوزي بیا د فقیر لاس تدي متشابهات تي نه پوي غزور پويګو چې مطلب دا دی چې برکت شي ډیره برکت شي اللہ اللہ سمت لب دیر برکتی شی تکا اللہ سر دخپل بنده دا عمل دیر قدر دی نیو پیدا خو پکی دا شوا چی دا اللہ اللہ ستلانا برکتی شوا دیر کنا ادویں پیدا پکی دا چدا قبول والے توبی چلاوی زی قبلو میاد صدقی لیسا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اختیار دے دا غی اختیار ندے دا ترغیبو ام توبیتا ام اعمال صالحاو تانو ذکر پسیوی بیاد منافقانو حال لے چی اغیم عمل کی پتما دی کنا وقل اعملو او ایدی تا چا عمل کوئے چنہ صبری گئے دی خپل بد عمل نانو کوئے فسیر اللہ عملکم ورسول والمومنون یقنان چستاو دا عمل لچانا پٹ ندے وینی اللہ استاسو کارونا عملونا کارونا تی نمرات دیتا او وینی پیغمبر او مومنانهم ام اخکم ذکر شئو دی پی اعتراض کلو چو گورا چسنگا اللہ تا علم دی اندغا سی پیغمبر تا ہم علم دی چویلی چو سیر اللہ عملکم چوران میں کمخ کسی پاری سرا و رسول ہوئے لیو کنا و ایدل تکی و سر المومنون ام ذکر شوئے دی دا خود منافقان دا اخکار کارونا او دا جرمونه یا دی چه رسو کی بی نیخا رسو آکی گی بی خوا وستردون الى عالم الغیب والشهادت او زرده چه واپس بکلی شیغ ازاد تا چې پوېږي په هر سبان دې کپټیو کفکارې نو خبر به کی تاسو باغ عمل چې تاسو کړو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وی چې هغه آیات 94 چې ذکر شو هغه د منافقانو په حق کې و چې وسیر الله عملکم ورسوله ثم تردون او اذا د مؤمنانو په حق کې چې فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادۃ لهذا في حق التائبين من المؤمنين ذا مخك ذكر جوشو الله تعالى منه درهم قسم مجاهدين اغا چغي تبوك نپاتشيو او تلوار او نقل پتوبه استو كيبل كي تاخير تنوشو ناغدري قسانو كعب بن مالك او هلال ابن امیہ امرار ابن ربیعہ دا ډیر مخلصین خو بس په دې کې پاتې شو چې دا بیا چې نبی علیہ السلام راغی نو هغه وخت کې هم څه خاص عمل ښکاره نشو نو بس نبی علیہ السلام حکم وکړ چې دې درې واړو سره خبرې بند کړي سلام کلام خرص ولا واغستل ایس خذو ته ولوي چې تاسو زه خپل پلار کړم جدا شئته نه هي او پکې بیمارونو خپل اجازه تو کو هلال زه خیر خدمت یې کوا انور ته وی زه ته نه کړم په 50 سورځ دې دي توبه یې ساره او ایساره واخا تو اخرون او نور صحابه کرام مجاهدین دي پاتې شوی د تبوک نه مر جاونا علی امر اللہ رستو کلیشوی دا اللہ فیصلی تا اما یعذبو ہم پتہ نلگی جس چل بکی گی یا خوب اللہ دیل صدا ورکی و اما یتوب علیم او یا پدی باند اقبل مہربانیو کی نمافی بوتاو کی اللہ علیم حکیم اللہ پوئی کی پار سباندے و حکمت والا دے پندو سورہ پس بیا حکم راغی چې الله وتعالى معافي وکړه دغه پندو سورہ دې په دې ډېر سخت تیر شي وي پربزی بیا د منافقانو حال والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین ويرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبلهم اوغه منافقان چ جوړ یک جمعات د سلورو مطلبونو لپاره زرارن او کفرن او تفریقن او ارصادن حنین کې چکلا فتح او شوا کافران شکستمنتو نالتے یو راہبو ابو عامر چی دمخ کنے پیغمبر سرڑی رسخت دشمنی وا او خبری و سرکڑی وی چی نبی علیہ السلام تیوی داتا کم دن راوڑ دی او توی ملت ابراہیمی ابو عامر وی چی ملت ابراہیمی خود منگ دین دی تا خود ملت ابراهیمینا غیر بل سر آوڑی بیا خبر دیر سخت شوی نبی علیہ السلام دخلینا او خاتو چی کان اللہ من کذب وحیدن توریدن بس اللہ دیا بندہ لاک کی چیا تکذیب کی پدا سے حلاکت سرا چیوازی او پا مسافری سوک و سر نی چرتا فزلت سر دے ہو ابو عامر لال روم تا او دا قیسر سر لکدا مشورہ اکلا جتا مونگ لحمداد راکے مونگ بالتا کدا پیغمبر مقابل لکو اخپل مرگرو تیوی چدق مسجد قبا سرخوا کی اوبل جماعت جوڑ کے او نبی علیہ السلام لا دعوت ورکه چې دبا کې راشه افتتاو کا ادا مونږ د دې لپاره جوړ کو چې ډیر کسان چې هغه قبا ته نشیت لې بډاګانی مریضانی یا باران وشي طوفان راشي ردی بدل تنزیزی نبی علیہ السلام چې تبوک ته روانو نو دا وخت کې هغه رااله هغه ته وی چې اوس خو رواني ما او چې راشم نو جماعت او سردا و عدد چې مخ کې بدل تر اعظم د جماعت افتتاح وکوم کنه کله چې هغه واپس راتو لار کې وته وحی وشو چې دا جماعت نه دی دا مسجد زرار دی نبی علیہ السلام صحابه کرام وریګل یو درې تناوي شابا چې د درځمه چې جماعت نه وي مسائل لري که ختم وکړي داغی حال اللہ بیانی اگا کسان چې جوړ کرے جماعت خود پارا دا ضرر دا مسلمانانو تا یو مفول لہو دے و کفرن او دا پارا دا قوی کولو دا کفر تقویت و تفریقن بین المؤمنین او دا پارا دا جدا کولو جدا را وستو دا مؤمنانو پمینز کی ویر سوادن او د پاره د مورچی مورچه جوړ کړی و لمن حارب الله ورسوله من قبل دا مورچه دا چا د پاره و چې مقابله او جنگ کړی د الله سره او د الله د پیغمبر سره د پخوانه چې دې کې وزمونګه قائد راضی اوله په پناور کې او دې کې و نور زمون مرګری راضی مجاهدین دلته ول پناور کو کو اصلي راوډي نه هم دا کار کړی ډیرو خلکو هر زمانہ کې چې د دین په نوم باندې د کفر ملا مضبوطه کړی دا او دې کې دا ډور نقصاناتو چنما کان مرادهم التفریق بین المؤمنین دی دا مطلب ښا چې دا مؤمنان جدا جدا شي اسلام خو اتفاق راولي او دی اختلاف راولي وای تحزبو او ډلې په کې جوړ شي نو فیصلی حزب فی مسجد و حزب فی مسجد اخر څوک بدل ته جماعت ته دي څوک باغزه ته دي پسوله باندې نو دي د مؤمنانو جماعت با منتشر شي د دې لپاره جوړ کړو دغه سي د کفر لپاره او پورا تنظیم شي چې باغې کې به اسلام او د پیغمبر او دا غصیده مسلمانانو لعن تعن بیانی کی خواهم نزکا مداری کوئی چه کل مسجدن بنیا مباحاتا او ریاءا او سمعتا چه دیده پار جماعت جوڑ شو چنور جماعتونو سره فخر کو چورګه غي دوره جوړ کړي مونږ نه جوړولې مونږ داغي نه پس باندې کمی مباحات او د ریاض پانه چې خلق ویني او راشي او یو سات ولال چې ډیر زبردست جماعت جوړ کړي وي په بس هغه ته ثواب ورسید کنه ها اسمعتن چې شهرت وشي په کلو کې خلق وای چې لانی جماعت جوړ ډیر زبردست جوړ او له غرضن سوا ابتغاء وجه الله یا هر غرض چې خو چې الله رضا پکې نه ښه فهو لاحق بمسجد الزرار داون د مسجد الزرار مرګره دی واجب الهدم دی ولا يحلفن جماعتونو له شو لګې وته نه هوته چې دینه تاسو شو د بني عمر نه دی جوړ کړو دوی به راخو زمون خدا مطلب نو تاسو هو تاسو نه کوي خو بس د جذبې نه کار اخلینو دوره خو با تپوس کوي چې دا موصله جوړ کړي تمو خدا مطلب چې باد شي باران شي او کمزوري خلقي اغیلری نشتله نو وی چې دل تبازي دا مون غلط کار کړي ولا يحلفن وقسمنا بكي ذا منافقان ان اردنا الا الحسنى چې زمون خو بل څه مطلب نو مگر کار خیر کار خیر نیکی خلق سره احسان والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې دا ډیر سخت دروغ جن دي دا الا الحسنى ولا خلق او الا الحسنى ولا خلق دنیا کې ډیر دي چې دینې چل ذکر دي چې دی ولنم د جمعات کې خودو سموه مسجدن او کان امر سعادن او مرچوا ونظائر کثیرتن مثل ما يسمونه تعویذن وهو سحرن پھر خلق دي چې نو مولا تعویذ کړي او ټول سحر او جادو غیر الله توازن ای و یسمونه علاجا هو شرک انم داګ دی چې دا روحانی علاج دی او شیطانی دی او شرک دی و یسمونه منفعتن الکه دا مال دی ولې په سود ورکړي په منافع ده په کې منافع او هو ربا ويسمون والتعاون نمو لغه تعاون هو سوال سوال کوي ويسمون احسانا وخيرا وهو بدعه اډیر داسي دا نمونه کوي موزه القران لا تقم فيه ابدا مودريغا پدې کې هميشه پیغمبر منی کئی چوار خبردار تا خواده کڑی وان ناغت اصف پتا وان مودری گا پدی جماعت کی همیشا این دیتا مزا لا تقم مانا لمسجدن خامخاغ جماعت اوسسا لتقوی چی داغ بنیادی خشوی دی پا تقوی باندی پا ایمان باندی من اول یوم داول روز اغینا چی ترالی مدینی تا احق وان تقوم فی اگر ډیر لایق دی چې هغه کې ودرېږي چې هغه مسجد قباء دی دا اول ورځ نه چې دا غینا هجری شروع شو هجری چې دا حضرت عمر رضی الله عنه استنباط د قران چې موږ خپل تاریخ د دین شروع کوو ابو بکر جساس وی فیه الدلالتو علی ان المسجد المبنی لزرار المؤمنین والمعاصی لا یجوز القیام فیه حلتا ایمان ظلمز ہے چه اون جماعت دید پار جوڑ شوی چه دا حق پرست مقابله کئی اغی تا ضرر رسی اغی تا لوڈون مخامخ کلی اخپل مقررین راولی او ردون کئی دامت جیدی زرار تکانا خواه زکا مخکیزی کرو کنا چو ارسواد اللہ مورچای جوڑا کلی دا اغی تا ضرر ورکی وینو یجبو حدمو او دا دی نڑاول واجب دی پا خلقو بانده پا حکم دا مسجد درار که چکم رازی نا واجبو الحدمی نمرات تینا مسجد قبام دی اول یومین حقوان او مسجد نبویم پا کراوی دوارو بانده اطلاق کی چه اس سعالت تقوان فیه رجالن پدی کدا سی سڑی دی یحبو نائیت توحرو اغی محبت ساتی چزان خپاک کی واللہ یحبو المتوحرین اللہ محبت کی دا اچا سرا چزا خپلزان صفائی کی گر دے ذکر کو چزی جماعت دا ذکر دیر لائق دی مسجد قبا چپا دی که خلق دیر زبردست و دیر نیک عمل و دیر صالحان دی نو دی پوج بانده اگه جمعت فضیلت حاصل کو دائی وقت نزک ابو بکر جساسوی فیه الدلالتو علان فضیلت اهل المسجد فضیلت للمسجد چی فضیلت د جماعت والاو چاگی نیکانی و صالحانی نو دی سر آغا مسجد تا فضیلت حاصل شو تکا اللہوی کنا چی فیه رجالو یو حبونا دیکی دا سی خلق دی چی آغا دیر بہتر دی تاگی دو وجن آج جماعت بہتر شو واللہ یحب المتطہرین اغی نبی علیہ السلام تپوس کړو د دې پته وته هم نو چې دې څنګه ځان پاکي هغه وی چې مونږه ول استنجا په کانو باندې وکړو چې کومه فرض ده بیا او به استعمال کو نو دا زیات فضیلت تطهیر شو کنه اپا من اسس بنیانه علی تقوا من الله هغه څوک چې یخه دې او جوړ کړې دې خپل جماعت او خپل آبادې د الله په یری سره او د الله په محبت سره تقوا من الله او رضوان د الله زرزاد پر خیرون نه بهتر دې امن او کا سو کا اسس بنیانه چې جوړ کړې دې خپل جماعت او خپل آبادې علا شفا جرف فغانا د کمر دشگی جرف دشگی کمر تاوی داغی پاگا غالا باندی جماعت جوڑ کرده هارن چه وردی دن کرده فنهار بی پی نار جهنم ندا سلی وردی که داغی سرا جهنم تا واللہ لا اهد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی داس قوم ظالمانو تا دا اللہ فرقو کو تدوارو پا میانس کی صاحب دا کشاف ہوئی وحاصل الکلامی ان احد البنائین دوارا بناگانی یو شانتی ندی احد البنائین یود دی دوارو نا قصد فیه ببنائیه تقوى الله یو داسې جو آباد چباغي کې مطلب ورضا او د الله تقوا ده او د الله رضا ده په فل بناء ثانی قصده ما ينافي هغه کې دانشته نه د الله رضا شته او کې تقوا شته نو جدا جدا شو کنه ها بل قصد فيه المعصية والكفر فکان نبلاء الاول شریفا دا لنبی عباده دیر برکتی شو واجب البقا او دیو پر خودیشی دیوئی نڑی کی بنا وکان الثانی خبیثا واجب الحدم امام راضی ہوئی خواه تا بل چه دا خو خبیث شو دا دو نڑول واجب دی بخلق بانده خواه واللہ اولائی دل قوم الظالمین اللہ چری توفیق نور کی دا سی قوم ظالمانو تا چه دا غین دا نیکی کارو شی او دا خیر کار تنو شی صاحب دا بحر اموئی چه هازا ضرب و مسلن دا خو اللہ یو تمثیل ذکر کو چه من اسس بنیانو علی الاسلام خیرن ام من اسس بنیانو علی الشرک دا دوار جدا جدا دی کنو النفاق وبینا ان بنیان الكافر کبنائن علا شفا جرفن تذی کافران و مشرکان و آباد دشکی ده کمر پغاڑا حارن نیتحور اهلهو پی جهنم ده تمثیل شلکا دی چی اغر دی ده جهنم تا او ده جهنم پغاڑا جوڑ کڑیو لا ازالو بنیانهم اللذی بناو همیشه بای بنیانو هم دقا آباده ده دی او جماعت ده دی اغا چی دی جوڑ کرده و ریبتن شک بای فی قلوب ام ده دی پدرونو که دا شک بنا لری کی خواه او دل توسرا لفظ مراد ده چلا ازالو حدمو بنیانه هم دا چی وینالو ختمی که کنا دا با دی ده دلونو ننوزی دا خبر خواه چګورا موږ سمره غټه من صبح جوړ کړی و هغه موږ لار څه خراب کړو دا بازی زړه نه نوځي ریبتن فی شک بې افسوس وې الا ان تقطع قلوبهم هم اگر ک ټوکلي ټوکلي شي زړه دې یو مړشي مردار شي بیا ولري شي زړه نو الله علیم حکیم الله پویږي پارس باندې او حکمت والا ذات ته دا منافقان و خباستون و قباحتون ذکر شو دین روز و ترغیبات تی دعوید سورت تا چل قتال فی سبیل اللہ دیر پا اعلا و کمل طریقی سا دا اول ترغیب ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بیشک اللہ اغسطی دید مومنان نا نفسنا ذي ومالنا ذي بأن لهم الجنة فعوض ذي كي يقنا خاص ذي ذي پار جنت يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ده اشترا معنى وقلا چه اشترا وطويل مجازا سورة نور حقيقت كسه ده جهاد دی با جهاد کی دا اللہ پلار کی نوجنی با کافران دی با ام داغی دلاسنا و جلشی و شهیدان کی دیشی وعدن علی حقا دا وعده دا کلی دا اللہ پا خپل زان باندی دیر یقینی پتولو کتابونو کی تورات و انجیل و قرآن و من اوفا بعهده من اللہ سوک دے زیات وفادار په دې خپل باندې د الله نه فاستبشروا نه مؤمنانو خوشاله شه به بيعكم الذي بايعتم به فدي بي سره چې تاسو بیا وکړ په وی سره او دا کامیابی دې عظیم ډیر لوی نو په دې بشارت کې ډیر دلیلونه او نکات ذکر کړی دي یا خدا دا چه اشترا و طویلی دی اشترا چې الله غوستي دي نو اشترا لفظ مستعمل شو کنه ماذا لیکن الله ته مشتری نشي ویلې ایذو کوین الہاد بکینو یلحدونا بیاسمای وګور اغستون کی چی کنا تاغه ډیر په غرض او مقصد پوسو کی په دغه مبیا کی دغه مشترا اغسد نفس او مال د مؤمنانو مطلب دا دی چې الله رب العزت دې کې ډیر مقصد دی د مؤمن دا نفس او مال ډیر خوښ دی ځکه هو واغستت نه کنه فا او جنت ولا سمن وګرځول نو سمن خو مقصود نه په بیا کې مقصود خو مبیعی سلعی لایو بلدار چې بی راولې د ایواز بأن ان نه راولې د پاره تحقیق بلدار چې لهم الجنه خبره مقدم کړي د حصر تخصیص د پاره دا غوړې د دې پاره بل چانه او بل لاغي تفسیر کړي دي چې یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون او یقتلون بل وعدن یو طویل دی چې دا الله وعده ده بل حقن یو لصفت واقع کړی دی او بل تورات انجیل قران درې واړه کتابونه به پیښ کړی دي حوالی ور کړی دي دا ټول کتابونو کښتا بل وی ومن او فا تاسو څوک معلوم دی چې دا الله نه زیات وفاداری په خپل وعده او بل فاستبشروا چه مومنانو گواره فده بای بانده خپیمانه نشه دیر خلقی با بای خپیمانه شی که نا فده خپیمانه نشه خوشحاله شه او بیع و طویل ده بیع الَّذی بایاتم بی دا جواب ده چه تا تبارسو کوئی ولی فرق و باطلو که هر کس سمجھتا روی با چه تا بیعت کرده بایا آو چا سره وای الله سره هغه دا خبر ډیر ناشنا کړي ځکه دا قران نه خوندي واقف کړي چې څومره مؤمنان دي مخلصین هغه الله سره بیات کړي هغه قران سره ثابت دی ها ادي به مونږه به توک بیات کول نه ورته به توک او اخر کې وی ذالک هو الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی دی که پدی باندې سوکټینګ شو نو سی صفات بیانې چې دا بیا چا کړې او سوک دي هغه د الله سو صفاتونو والدي اتایبونا دا غدي چې توبه استون کړي ډیر په اخلاص سره العابذونا او د الله عبادت کوونکي ډیر په عجزې سره الحامذونا او د الله حمد او ثنا ويونکي هر وخت السائحون او روجینون کی سیاحت امتی السیام ارتبی ہوئی چه نبی علیہ السلامی لیو چه زماد امت سیاحت سدے اغا سیام دے او ارتبی ہوئی چه ابن عباس رضی اللہ چه السیاحتو المرادو طلاب العلم طالبان د علم دي دې څنګه سیاحت کوي وینتقلون من بلد الى بلد دیو زین بل زی تا دیو علاقه نبل علاقه تقرضی فی طلب العلم علم په طلب کې امام راضی مو قیل هم الذین یسافرون لطلب الحدیث والعلم سائحین نظام انا الراکعون الساجدون رکو کون کی دی عاجزی کون کی دی اللہ تعوزیدہ کون کی دی الامرون بالمعروف امر کون کی خلق تا توحید او سنت او ناونا للمنکر او من کون کی خلق لرا شرک او بدعتنا والحافظون لحدود الله. مطلب دا چې حفاظت کی د الله د ټول احکام. لسم دا وبشر المؤمنین دیتا مؤمنان وی خوش خبری ورکا داس مؤمنان اللہ نلس صفتون بیان کرو دا یو قیدہ او بشارت ترغیب دا پار دا مؤمنان دویم ذکر کئی ما کالا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربان ندی لائق او پیغمبر لرا او کسان لچ مومنان دی چاگی بخن غواری دی پار دا خپل مشران و مشرکانو مشران دای تیر شوی مشرکان دا غی دی پار بخن غواری نبی علیہ السلام پا خیال کی بام چه تراغلی او دا لکه ابراہیم علیہ السلام پا شانتی چاگو پلار تاوی چه بخن بدل غوارم وما دی دیر لوی حق دی وی نبی علیہ السلام چرته اراده کړو د خپل مشرانو په حق کې نو حکم راغی چې نه هچې ژوند دی نو غوښتې شي ولا بخنه دا چې هدایت وتاو کې الله ته ته هدایت وکي او چې مړ شي نو بس دروازه بند شو بیا ولا بخنه نشي غوښتې ښه تا د شرک مذمت کوي چې شرک دومره قبیح او ناکاره شي چه ده ده پارا بیا سوک سوالم نشی کولی لازم نشی اوچه تولی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ کانو یستغفرون لموتاهم وی مخکی با دی مومنان ده کل عمرو ده پارا بخنه غختا نمالی خدا غی دغسی او کنا فغلطا کیو فنزلت آیات نازل شی فام سکو عن الاستغفار داغی نخو منشو اولم ینہهم ان یستغفرو للأحیاء دین امنی منی کلی چی بجوان دین والا غوار خیر دی چکا اللہ ام مغفر شن معنی دادا چی اللہ تو تا ہدایتو کی خوا حتی یموتو اسو مرشیوی نین دو جوان دی مشرک دا پارا داغ دعا غختیشی د ایمان او د هدایت څنګه او چې کله موږ شپ شرک نو بیا نه ولو کانو لی قربان اگر که پلاران یو نکیانی مشران من بعد ما تبین لهم پس دا وی چې خوازه شدیده ان اصحاب الجحیم چې دا جهنم یان دی نو بغواړي ولخه او تبین کلی چې مرشي په شرک مرشي نو ارچا ته معلومه شي چې باس د دې نور سو امید نشته کنه خا په ماکان استغفار ابراهيم عليه بي نو سوال پیدا شو چې ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار وعده کړی او پلار سره چې د استاد لپاره بخنه واره سره مریم کې نو هغه ولې نو جواب دوه قسمه دي چې اولاد چې دا د علم نه مخکې هغه ته لا پته نه و چې د مشرک د پاره استغفار منع دی او کله چې وته پته ولګي نو بیا نه دی غوښته نو او دویم دغه جواب دی چې هغه دعا د ژوند وکنه ا ژوند دیونه وی تعالی دعا غواړم چې الله ته هدایت وکړي ښه چې واغفر لي ابي انه كان من الضالين نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره مگر د وجه د یو وعده نه چې وعده و سره کړی و پادها کړی و هغه وعده ایاهو د پلار سره فلما تبين له کله چې هغه تخوازه حشوه انه عدو لله چې دا خدای الله دشمنو توبه وی نستو مړ شو تبرأ منه بس بیا ته نه بیزار شو چموت راشی خو بیا ناجایز ده کنه خان نو معنا دا تبین چې ول موت راغې په شرک باندې بیا ته نه بیزار شنی و وختي او قرطبی وی وقت قال کثیر من العلماء ډیر علماء دا ویلي چې لا بأس ان يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويغفر لهما ما داما حيين چې مور او بلار اگر کافر خو چې ژوند دي نو ټول ویلي چې دعا ولا غوښتي شي هغه دعا مطلب سي د هدايت سوال حق کدي الفاظ هر قسم وي ک الله مغفر وي ک او مطلب دا چې الله هدايت وتاو دغه مغفرت خو پس ته هدايت نکي نو ابتداء ان پکې غراره کنه ته یو کافر د پاروي چې الله مغفر له نو معنا دا چې الله تو ته هدايت وکي نو بیا وته بخناو کی کنه ابتداء ان پکې غا هدايت راځي نو ښا ان ابراهيم الاوا حليم بشکه ابراهيم عليه السلام چې ډیر نرم زلواله او صبرناک اوه زلسوان دی پارچا به بس زلسو دی پارچا به بس نو بیا په بلار باندې داغه په مزاج کې نرمي زیاته وا نو دیو جنې بلار سره وادوم کړی و وګورې علم ورته نو ها اور بس عام قانون بیانوی وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون او نه دی الله چې گمراه کی او قوم پس داغه چې هدایت یا وتکلیم ابه گمراه کی نه حتى يبين لهم ما يتقون تر دې چې خو بیان کی دیتام اگر کفر او شرک او هغه بی دینی چې دې ته نزان بچ کی و ز بیان کی او ته وی چې مکه وې منه کی منه کی نو فلایت تقون دا سره دی هغه نه منه کیږي الله ته ډیر وی چې مکه وې مکه یو بین لهم چې ګوره دا کفر دی دا شرک دی هلاک وشي او هم لایت تقون او هغه نه منه کیږي نو جوړ به گمراہ کی مہر جباریت پہ وہی بیانو خان تغزی نو گمراہ کی چیغد متقی انسانی نیکان اللہ دی گمراہ کی نا حتی یبین لهم ما یتقون نفلا یتقون ان اللہ بکل شین علیم بیشک اللہ پارسبان دی پوی ان اللہ لہم ملک السماوات والاردیم بیشک اللہ آغا ذات تے چی خاص اغلی رابات شاید آسمان نو دادمو کدا یحیی و یمیتو او تصرف پاکی کئی بادشاہ ہے کی سوک جواندی کئی و سوک ملک کئی نشتہ اتاو دا پارا بغیر دا اللہ نائی سوک دوستو حفاظت کون کے انہ سوک مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه يقينا كي الله خپل خصوصي مهرباني کړی دا په پیغمبر باندې هم او په دې مهاجرين باندې هم په دې انصار باندې هم دا هغه خلق دی چې مرګ ریشیو د دې پیغمبر سره په ساعت العسرته پاگا دیر سخت موقع چیغا تبوک دی غزوات العسراتا امیلشی دیر سخت موقع پاگی که سر مرگری شوی دی رستو شوی تن دی من بعد ما کادا یزیغو قلوب فریق منام پس داغی ناچی نزدیو کادا نزدیو چکاگ شوی دلونا دی او ڈلی دینا الله تعالی علم دی چې په دې کې دا څه خلق او جذړی را سختې پوجا دا غي زړونو کې مراغلو چې دا دوره خلق پاتې شو نو موږ به هم پاتې شو نو خو کاده ویلی خواه نزدی وا خو نشوا وقوع رانل امکان یه وو وقوع رانل سمتاب علیهم نبی اللہ میں ربانی وکلپ آگی بانده دا غلوم بی کسانی آدی ابو لبابا او دا غمرگری رضی اللہ انہو بیم روف الرحیم نبی شکا اللہ خاص پا دی بانده دیر مہربان و رحم والو وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُونَ او مربانی وکل خاص کر پاغ ادری اوتانو چرستو کلیشیو توبی قبل اولو تا توبی دیر رستو شوا دا غیو چه بکیو کعب ابن مالکو ناغبی آویلیو چی دا خلیفو معنا دا مکوئی چې تبوک نه پاتې کړی شیو نوې د دې معنا دا چې رستو کړی شیو او توبه د دې خلف دې مطلب څنګه چې الله مون باندې رحم وکنو بیا سلوای بیا وینا خو باندې شو کنه چې الله توبه قبول کړي او معافيو کړي نو بیا باغه نوم ناخلي ناغذ کا ویلیو چیز خلی فواغ مانا ونکے چیز تبوک نپاتی کلیشیو بلکہ دا مانا چرست کلیشیو قبول والی توبی تا پانزو سرد پس حتی تردی پوری تنگ شو اذا دواقت علیم الاردو چی تنگ شوا پا دی باندی زمکا بیمارا حبت سرد فراخینا و دواقت علیم انفسهم او ډیر تنگ شو په دې باندې خپل زړونه د ژوند په پته نه پوهېږي چې شپه دا کاروځ ده او دا موت وته د ژوند نه حق کار شو او بیا خاص کر دا کابو نو مالک او چې د ته خطر راغلی و دا ډیر مشهور شاعرو کنه شاعران خو د بادشاہانو سره لری لری ملکونو رابطی وی نددو دا غصان دا بادشاہ سارا تعلقو نو خبر شو نو تا خط راولی گو پا کیو چیرا من خبر جتا سارا دیر زیادتی شوی دی او خبری بن شوی دی اسلام کلام بن شوی دی نو صحفہ حندا جدل تراشی چې د سرو زرو په تخ دي کینو اذرې خمو په پالنګونو وروي تاسو دومره زیاتې کی ډیر غټ افسوس ته نو لاله چې ورکاو نه چې حضرت ملاو شوي کو ته نوې جوړل چې الله زذیر حت تر اور رسیدما چې د کافرانو ما ته تما وسره پیدا شو او چې دې په دې خپل ازمیخ کې فیل کیگی نو دے بدا دن پریدی وسا او یا اللہ وی بس تا دی نور سنا نوم تنگ دوم را خود دینا دیر تنگ شما اداغ وقت بیا توبہ قبول شونو خوا دبار نواتا اپر شیو خوا چکتا مونگ ترازین استا با دیر عزتی استا با دیر قدری اگی خوم دا شیطانان دی دا مقین کار اخلی کنا وګی ته دا پته نشته چې د مؤمنانو صحابه په دې ظلمونو کې د ایمان تر کمې پورې دي ما بالسماوات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت السرا دا داسې کمزور ایمان دي و ظنوا او یقینوا کلا ملجا من الله چې نشته دې زید پناه د الله نه بل پلا إلا إليه مگر دی الله ته رجوع کینو دا مطلب دا غي دعا چې نبی علیہ السلام بوي دعا کوله کوله نو اخر کې دا وی چې واعوذ بک منک ډیر کم الفاظ دي او سړی بګی ګډ وډ شي چې دا سوي چې الله ز پنا واړم ستا په ذات سره ستانه معنا نعوذ بک منک یا الله ز تاسو سره پناه واړم من کا ان من عقوبتک من ابتلائک د دینه ها زکه بل زه نشتا چې ستاسو سخت سخت هټول د الله طرف ناراضی نو بل چا نه نشتا نو چې سدینو د الله طرف ندی وی الله چې ستاسو طرف نه سم مقرری ارسمه سخت او تکلیف او مصیبت نو داغی نه پناه واړم بکستا په ځاس سره تا ته منډ کوم دا معنی الله ملجا من الله ان من عذاب الله من عقوبت الله الا الیه دی الله سره ځان پناه کین ففروا ال الله ثم تاب علیهم بیا الله ډیر وخت پس توبه قبول کړل دي لیتوبو چې دی همیشه الله ته رجوع کوي چې بیا یاد ساتي چې بیا تبوک نه پاتې نشي ورځ یو موقع نه پاتې شوی څومره زور ولا ورکو لیتوبو چې همیشه الله ته رجوع کوي ښا ابې چې الله توبه قبل انکه مهربان یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین دریم ترغیب ده قتال فی سبیل اللہ تا ایمان والاو دا اللہ نو یری گئے او در اشتینو خلق عمر گرتی آو کئے صادقین سوک دی مہاجرین وکونو ماس صادقین خدلتا تینا ٹول مراد دی خوا جواز مہاجرین نا بلکہ انسوار و مہاجرین ٹول ورسر دی ذرا سو حشر کې د دې دواړو حال بیان کړو نو مهاجرین او صادقین ویلو او انصار او ته مفلحین ویلو دا لاوی بس لقب شو او مطلب عام دی چې هر زمانه کې موحدین کنا صداګي سرمرګرتیا کوي او کوونو مع صادقین او فقهاوی دا دلیل دی اجماع چه دی امت اجماع حجت تی ذکر اللہوی وکونو مع الصادقین دی مرگرتیاو که انو دی خبرو منه او اشاره دا باکی تنظیم تا دا دیر دا بردست خبر دا خبر کسو کوئی چه دا تاوس جول کلی تنظیم دیو انجمن دیو اجلاس دیو شورا دا شوروا دا خان دیوار پوری کرن پہلے کا قرآن پوری خان دیوار او قرآن ویلی چکونو مع الصادقین درشتینو خلقو سر معیت پیدا کئے مرگرتیا پیدا کئے یووالے پیدا کئے ما کان لی اہل المدینہ تیم ندی جائزو دی مدینی والاو لرخاص کر ومن حولهم من الاعراب وغسوک چاپی را دی نئی داکلو والا دی لخو بالکل ندی جائز ان یتخلفو عن رسول اللہ چی دی رستو پاتشی دا اللہ دا پیغمبرنا اغلالشی تبوکتا پسخت گرمے کے ادی دل تا خوشا لی لکا ابو خیسما چوی رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ فی الحر والریح والضحی نبی علیہ السلام پس گرمے کے روان دے دوری دیو قافلہ روان دا او بو خیسما چی دے ناغ دلتا دے پا یخ سوری باندے ناس دے پا تو آمنو کی دے وفن نسائل وامریتن جمیلتن دے دلتا ناس دے نوار روان شور پسی کنا ندیل خوندی مناسب چی دی پاتی شی اللہ دا پیغمبر نیوا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِ عَنْ نَفْسِ او دی بمینہ نکی پخپلو زاننو باندی عن نفسی ہی دا ذات دا پیغمبرنا پاغ بمینہ کی پاغ باندی با زان درد من کی پاغ باندی با زان قربان کی مال قربان کی پا زان نا او دی نور خلق عادت تخا چگیش پاورد دا زان چاپی رگر دی چیزا خنشو منو وحرا پوره نشوانو اجی سوک میبینی نوی علکتا خو دیر خراب شوی وی روجه دا کن آو چی سوک رجوع نسی نا خرابی گی خوا اجی سوک نده خراب شوی نپوشا چی دبا که کمی نده کلی خوا ولی ارغبو بین فزیان نفسه نو چری با دی داسی نکی چی خپل ځان با خوک گنی دا نفس تا پیغمبر نا خپل ځانو نو محبوب گنی دا نفس تا پیغمبر نا ذالکا دا ولی با دا قدر او عزت کی زکا بین نوم لا یصیبهم ظمأٌ زکا چی دی تا دا اغا پا مرگرتیا کی سمر منزلون حاصل شو سمر مرتبی حاصل شو خوا. دا زکا چی دی نرسی دیتا دا اغا پا مرگرتیا کی ظمأٌ تند دا با طولو کی گرانه اینه ولا نصبٌ او نستلوالی ولا مخمصتٌ او نلوگا گور دا لوگی نسوک نی تنگ دورا اغای رستو دکر کلا پی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی بل ولا یتوؤنا موت ان یغیظ الکفار او دی قدم نگدی پیو میدان باندی چی غصور ولی کافر لرا او چی غیل تکی نشی کتے و تا نشی ٹنگی دے چی دا ولی زمونگ پا زمکا رالو دا ولی زمونگ پا علاقہ رالو گورو تا دا ولی زمونگ پا کسا و پلار رالو اگی او دی پی وردی چی رو دا اللہ حکم دنو کتا زو کپایا که خوش آلے خوا خدا اللہ حکم دی مونگ تا مونگ با ورزو دا سمرا خبری دی کتن دا دا انداس نیک عمل لے نا کستلے والے دا انداس عبادت تے کم اخماسا دا انداس عبادت تے او که گرزی دل دی پی ازمکا دا کافرانو تا عبادت خونه دی وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا او ندی رسید لی دشمن تا پا حملہ کی اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ مگر پا دی هر یو باندی لکل شوی دید پارا دسو دا عمل صالح دا ثواب نا عمل صالح دے ذکر ہوئی چی دا خو عمل صالح ندی کنا دا خو عمل دنیاوی دی دینی ندی نو اللہ والا پا دینیو بدل کلو چو بس یہ دا اگر کستاسو دنیاوی کارو ندی خما دل بدل کلو پا دینیو کارو نو باندی چو دا تن دا عبادت شو دا ستلوال عبادت شو دا لوگا عبادت شو دا گرزی دل دا دشمن پا زمکا عبادت شو دا حملہ کول دا پا دشمن باندی دا عبادت شو گورو جهاد داسه شه چرته به عبادت شو ها عملون صالح شه کنه او په عمل صالح باندې ثواب ملاویږي په دیوم پیشک الله نه ځای کې جر د حق پرستو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نه خرج کوي دي په دې جهاد کې سمال لګوي او کډیروي اقدار چا خپل مناسب خبره ده صغیرتا ولیکی کلگی او کڑیری خوچی خرچ کئی پا دی لار کے ولی اقتعو نوادین او نو تیریگی پا یو میدان او پا یو کند باندی دا جہاد دا پارا الا کتب لهم مگر لکل شیدی دا پارا ذکر دا خو نیک عمال شکا نخوا نفقا نیک عمل لے او دا غصی تو جہاد لپاره تلل نیک عمل لے و دی سر عمل صالح انوی زکر دا عین دا عجر و ثواب زکر لیج دیوم اللہ احسن ما کانو یا عملون دید پارا چی بدلور که اللہ دیلا خیستاغ عمل چی دی کرده لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ امتحان دا دید پارا کم چی خیستا عمل لچاشو ناخر کی ترغیب ذکر کی بیا او دا مرکب دے ام ترغیب قتال تا جہاد تا ام ترغیب علم تا دا دوارا جہادو نا بلکې د علم داته نه زیات څه وینو مدارک وی رسول او ما کان المؤمنون لينفروا كافا نذی لائق مؤمنان الا چوزی ټول په جما د جهاد لپاره ټول حکم نشته دی زکه دې نورم دنیوي کارونه دي او د دنیا سره معاملات دي او مصالح دي نه هو معطل نه پاتې کیږي کنه دا حکم دې عبادت لپاره نشته ها چې ټول دې کله خوشي کی ناری نه وسنان ها بلکې قاعده دا د الله قانون پېښ کوي ها فلولا نفرا ولنوزي من كل فرقه دهر یو کلینا منهم چغازی مسلمانان و مومنان و کلی طائفتن یو جماعت کدری و شپگی و کلسی و کشلی طائفہ دا دی دهر کلی نوزی کنا صد پار لی تفقهو فی الدین چزان خپورا کی پا دین کی گوارے چاگا وقت سرا کم علوم مروجا قم دوانا دی پچاٹول حاصل کی یتفقهو فی الدین فقہ علم دا قرآن و سنت تاوی چپا دی خب پورا پورا زان پویا کی خانو چی زان پویا کی نو بیا بالتا درخواستو کی چی زدی مدرسا کی استازی غوانما خدا علم تا دید پارو کن ننا ولينذروا قومهم ذي چې د قوم قوم نه تللی دي هغه قوم ذي سره وخت په وخت امداد کړی دی تاسو اشتری وسمو چې هر میاش کې د دې لپاره تعاون کړی چې دا غیر لیګو چې غیر د علم کې چې بیا راشي رو مونږ به د دین نه خبر کی نوچه ویاری اخپل قوم چه غی دمرا زمانه دقا سی پا انتظار چه دی با کل رازی کل با فارغی گی و دستار بندی با کی گی ازار جعوی لیم کل چه واپس چه دی تا دعلهم یحذرون دید پار چه دا خلقم زان بچ کی دا گناهونونا او دا نارواونا دا حرامونا او دا ناجائزونا دا خو بالا زان بچ کی چه غیط علم راشی که نخواه دا دا علم ضابطه دا قرآن که خواه چه طول بنوزی یو جماعت بوزی زکا علم طلب دا علم فرض کفائی ده این نده او دا فرض کفائی ام دقا حکم ده چه اسو تن لارشین دا نور و غار اخلاس شوا دقا دا جهاد ام اکثر فرض کفائی ده اجه لگ لارشن ده نور و غار اخلاس شو نزکا دوارو سره لگی خواه او بکر جساسوی و فی هذه الآیت دلالتن على وجوب طلب العلم و انه مع ذلك فرض و کفایت دوز قرطبیم وی فما قام به بعضهم سقط عن الباقين چې بعضی په دې باندې عمل کین د نور غړ اخلاص شوخه دې سفر دې کفایي وینو امداریکوم وی زکه بازی او تفقه به حاصلی چې حتا لا ينقطعوا عن التفقه چدا تفقه تینا رکن شي وی تفقه څه شي دي وی الذي هو الجهاد الاكبر دي څه جهاد اکبر ویلې ها چې وبندا د خلق دا تربيت کوي چې غي ته صحیح دین خي وی دا جهاد اکبر دی ولې اذ الجهاد بالحجاج اعظم اثرا من الجهاد بالنسال اذ الجهاد بالحجاج جهاد په حجت سره او په مباحثه سره د دې ډیر لوی اثر دی داغ جهاد بن نسال بر رماح پن تورو پنی زوخا داغی دور اثر نشته لکوی دا دی چی سمرا اثر دی نداو گورا لی تفقهو نو دا قرآن پا قانون رو سک عمل نکی ولی اول خو آغا علم حاصلی چی آغا علم نده قرآن و سنت پاتی شی آغاوی رستو بیا پا لسم کال بانده کنا پس آمینا کی تاسی آخو نشتا رو سرکنا پس آمینا کی بیوائیو ادا مخ کس دی اولا و ثانیا و ثالثا و رابعہ تا خو علم نده صحابو پوخ کی خدا علم نو تابعینو پوخ کی خدا علم نو خوزا بیاوم چی عجمیو دا عربیت تا بسویرت تا پانا ٹک دا وایو بے خو مقصود بزاد خوبوتا نوایو کنا خوا مقصود بزاد با قرآن و سنت تا وایو او دیل با حکم دا تابع ورکو دا آلی ورکو چی دیتا علوم آلیه وی کنا فنونو او علوم آلیه قرآن و سنت تی خانو کار الٹشو علوم آلیه پاتشو علوم آلیه وکی بس عمر صرف شو عمر صرف شو عمر صرف شو داغی انجام داشت چوست پا قرآن سوک نپوی معنی نشی کولی پا قرآن ویلی تفقهو شکمک بنا کوئے شکمک چی دیو نفن ندیو کتاب راو شکو دا بلنے اپورا تبحر دی حاصل نکو دا مکو دا سن دا دینا با نقصان جوڑ شیخا بیا وستانا سوک تپوس کی دا مسئلی چیرا پسفر کی سنت آو کہ بکن سنت بکے کن نو ایچی اللہ پل سلور کا تفرز دوکڑ حق ہے وی ګور الله خپل حق ماپ کوي او سنت خو د پیغمبر حق ده کنه بنده خو لکه خپل بی خوباسه دا پټ کې لري کا تبو سمره خلق گمراه کی ځکه غیب تا باندې یقین کوي چې ده فارغ شو ده او د تحصیل تمام پګړې والدا نری وستانه تاسو کې ته به داسې جواب ورکې درد چا ویلو تا پا دی سالی ساورا بیا که دغا لستی دی چه دا بند حق دی لکه پا عبادت کم دا اللہ دا غیر اللہ حقی پی سنت چونکه دا بند حق دی نا دا بخامخا که دا ولی لی تفقهو نشتا کنا بس دا غرض خوز غرض دا پاره کهو آغرض یه معلوم که سند واغستو چه دا وست کزان لیر دی که ویکنسی کلاو ما ای جنسی ندا برا سری خواه ڈیپلوما تا دیر ڈیپلوما حاصلی کنا علم خونشتا کنا خطو لیتفقهو فی الدین اسو کڑو کلی ترانشی بس آغا دے که مدرسا کی استاز شی امورو پلار لے خلق امبارکی ورکی خواه چو گورا آغا دے که استاز شو آو کنا دا با قابلو دیر نو ویو دیر قابلو فاعلو قابل نو قابل دا ذکارن نکی خواه یا ایو الذین آمنو ایمان والا و قاتلو الذین ترغیب آخر کے قتالتا جنگ کوئے و کسانو سر یولونکم چنیز دیدی تاو سر من الکفار چیغا کافران دیم نغی سر مخ کی جنگو کیم چلار سفاشی اگه نورو تلار جوڑشی ولی جدو فیکم غلدوان او دا سی جنگو سرو کہے چی معلوم کی پتاسو کی سختیم چی دا ہر کافر دخلی ندا خبر راخی جی چی رو دا مسلمانان بیر سختی نو اڈو رحم پکی نشتا نو وی او تا دا پارا نشتا کنا فا رحم خوب مومنانو کی گی پا کافر خو رحم نکی گی چې معلومه کې بتازو کې سختی ښا او دا حق پرستو شعار دی ښا چې دا وی په حق کې بهر سو کوی ښا کامی دی کوملا دی کپیر دی کو مرید دی رساب وی ښا چر دا خلق دی کنه دی ډیر تشدد کوي نو قرآن ویلی دی نو وعلمو پوشن اللہ مع المتقین چه اللہ مرگرد متقیانو دے مدد بو سرکی نصرت بو سرکی نبی علیہ السلام وی پدی عملو کو کنا قرطبی وی ولہذا بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرب اول پیغمبر جہاد دا عرب سراؤ کو بدر کی احد کی حنین کی طول عرب کنا فلما فرغا قصد الروم او چکل دین فارغش نروم او فارس پس الار نو قرآن ذکوی چدا سکارو که دغا سی دا هر جہاد چکا علم دے دین دے تبلیغ دے نوال بخپل نزدی خلق کو اکے چه دی را باندے حق زیاد تے ہو دا خود چونکی زمان گاون دے اللہ و قیامت کی زمان نزدی تپوس کی چه تا سیلو نا کولو سر دعوت خلق و تا سر خاک موجودو غازی بابا غائب شاہ بابا مریم آبے دا دا جہاد زیونو کنا جیا مشرکانو ام دا کار کوئے ام روجینی سے دا دیر ناشنا کار وعلمو پوش ان اللہ مال متقین چا اللہ مرگرد متقیانو دیم ویزا ما انزلت سورتن او کلاج نازل کریشی او سورت دا قرآن فمن ام من یقولو نبازی پدی کیا سوک دی چوائی ایوکم زادت غازی ایمانا اے مرگرو دا آیت چی نازل شو دا سورت چی نازل شو ناری او بلتوی چیر زما ایمان خو دیر مضبوط شو دا آیت چی ما ستا سنگال لے پدی آیات او پدی سورت سرا تا تس خاص لذت حاصل شو کمیو دے پتا تو کئی چی دیاتی ایک دی سورت اغت ایمان نفام اللذین آمنوا چی مومنان دی فزادتهم ایمانا نزیاد کی او قوی کی مضبوط کی دی تا ایمان وهم یستبشرون اغیو باللزیر ورکی چی حکم خراغ دی جہاد خواہ خوش آلی چالے تیارے کوئے جہاد بکو وهم اللذین فی قلوب مرضن او هغه کسان چې داغي په زړونو کې مرض دي شک دي نفاق دي فزادتهم رجسن الی رجسن نو دغه صورت چې نازل شي نو زیات کې هغه تا پلیتی سره د نورې پلیتینا رجس خو هغه ته مخ کې ویلو چه دا منافقان چه دی دا نجس دی نو رجسو نیو تاویلیو او دلتا اوی چه زادت هم رجسن لا رجسن هم و دا غینا نورم زیاد شخوا وما تو هم کافرون او ملشو خطوبه وی نیستا او دی کافران او لا یرون دوم رسو چه نکی دا منافقان انهم يفتنون في كل عام مرتين ومرتين چې دا منافقان رسوا کول شي یفتنون معنا په هر کال کې یو ځل او دوه ځل هر کال دې رسوا کول شي دومره سکارې کړي چې رسوا شي بیا هم ثم لا يتوبون توبه نو باسي د خپل عملنا ولا هم يذكرون او نو عبرت اخلی چې موږ نشي د خپل نفاق نو منافقت نه نو د منافقانو بار وخت کې کور مسجد زرار جوړ شو څومره رسوا شو دغه سپدی هر کال داسې یو نخره کول چې هغه کې به رسوا شو ذلیل به شو پیدا ما انزلت سورتن کله چې نازل کړي سورت د قران هغه کې د جهاد ذکر راشی نظر بعضو ملع بعضن نکوری بعضی بعضو تا دی تا خوی مرگری معلومی کنا ناس پیغمبر تای داغ مجلسی او بعضی بعضو تاو گوری نیو بلتوی حل یراکم من احد وینی تاسو لرسو کیوتن نو پوشی چی دی چا خیال نده سم من صرفو نو بس لارشی واپس چی دی پیغمبر دی مجلسنا صرف اللہ قلوبهم دا بدو آئی دا اللہ دی تلو نوالی چی بیاچر رانشی صرف اللہ قلوبهم بدو آئی دا او یا اخبار دے چې دا ځکه چې له زړونو اړولې دي مهر په لګولې بنام قوم لا يبقون ځکه دا هغه قوم دي کنه چې دی علم پوره نه دی کړی ها اسه علم سې دکړی را دکړی دي او تفقه نشتا تبحر نشتا دا غی دا کار بیا دنیا کې لقد جاءكم رسول من انفسكم یقیناً راغ تا استاد مشان پیغمبر ستاسو د جنسنا انسان راغ عزیز علی ما انتم ادمرا پتا سبحان مهربان چې کده ته په خپل بدن سره تکلیف راشي نو ډوره پروا نه ای او چې کله تاسو باندې سخت راشي نو بیا ډیر غم جنې عزیز علی ډیر اگرانه په زبان دی مانت تمہا چتا سو مشقت کی پریوتی ہے حریص علیکم ډیر هرسناک دې استادو په فائدو باندې بس پال وذ وسره دا غمی چې دې امت لسره جمع کوم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او خاص کر مومنان باندې ډیر نرم دې او ډیر رحم وال دې دا صفات دی د انسان رافت ویلی شي د زړه نرمیتا او رحمت ویلی شي هم د زړه نرمیتا رؤوف الرحیم ډیر نرم دی پتا سو باندې په زړه سره ډیر مهربان فین تولو ک انکار کوي فقل حسبی الله وهو تاج بس الله زمانه پر کافی دی لا اله الا هو نشته حاجت روا مگر صرف الله دی علی توکلتو خاص پا اللہ باندی ما اعتماد کرے او رب العرش العظیم او اگر در حرس مالک دے ولی زکایچ مالک دے در حرش عظیم او در حرس پا حرش عظیم کی دکا اسمان ندی کزمکدا که کرسی دا تو در حرس مالک شنو سورہ یونس